Egun honen zule, Itxaro Bordanaiz idazlea eta hilabetean behin predikuño bat arilkatzen dut Euskal Irratietako uhin hauetan. Kultura dut solas gai eta gaur Pierre Lotiren artikulu berezi bat aipatuko dut. Pierre Loti Hendaian hilzeneko 100. urteburua ospatu zen iragan urtean, eta Jean-Louis Marsot ikerlariak Ramon Txoren idazleak 1908an Le Figaro egunkarian publikatu zuen Lagoni de l'Euskal Herria idazkia aurkeztu zigun Euskal Museoko saioren batean. Lotik hor, salatzen zuen, gure belaunaldietako edo zuen militantea berzaleren gisara, Euskal Kostaldearen betonatzea eta turistifikatzea ahoan bilurik gabe. Salatzen zuen halaber, leio horietako duna eta eremu naturalen desagertzea. Arkitektoek eta promotoreek sosa irabazteko baizik ez dituztelako lurrotxoriek onartzen. Egia da, Hendaiako playa handi egietan neobazk estiloko etxeak eraikitzeak, gaur egun higiezin komplexuei euskal izenak ematearen parekoa dela. Hilotza, mihese zuriaz estaltzea bezalakoa hots. Segitzen du. Milaka alfer eta esnob datoz Europako lau haizeetatik, urte horoz saldoan marrakaz. Hauen ongi hartzeko eta diruaz biluzteko tenorean biderkatzen dira fatxada ikusgarriekiko ekoitzak, kasinoak, burdinbideak eta hari elektrikoak denetan. Modako artikulu sinestezinak heltzen dira bagoiak beteka, baserriguneetako eskualduntza politen apaintzeko. Egun ere, udadat horrela, horrelako hitzez kargatoa giriak hartzen alditugu hainbat euskal elkarte edo alderdik politikoen eskuetarik. Gure bazterren suntxiketaren beldura transmititu da, belaunaldi batetik bestera ingurua aldatzen doakigun bitartean. Eta hause oraino, hasere birla zartarazteko. Etorkizunean, gure ondorengo zorrotzenen begietan, gaizkile handienak izanen dira, urrea metatzeko, Frantziako bazteretan azken edertasun eta bake erreserbak itxuki suntzitzen dituzten gizun horiek. Bistan dena, beti bezala, erasoei arrapostu emanez, promotoreek gonbidatzen zuten Loti, eskualegia usterat hunen bilakaera progresistarekin akortez balin bazen. Sarri estrenatzen da preseski Euskal Museoan Loti eta Euskalegia erakusketa. Ez utxegin, uste dut Euskaldunok Loti berreskuratu beharko genukeela. Eta bide nabar, urte berri on-ona entzule guzier.